یادم میره چون تو صدام نمی کنی، حالا که عاشقت شدم تو اعتنا نمی کنی، دلتنگ تر میشم ولی نشنیده میگیری منو، هنوز همه حال تو رو از من فقط میپرسن. و با این که با من نیستی دیوونه میشم از خمت، اصلا نمیخوام بشنوم که اشتباه گرفتمت، داشتن تو کوتاه بود اما همونم کم نبود، گذشته بودم از همه هیچکس به غیر تو نبود. حقیقت رو میدونی و ازم دفاع نمی کنی، کنار تو میمیرم و تو اعتنا نمی کنی، مردم تو رو از چشم من امشب تماشا می کنن، فردا غریبه ها منو پیش تو پیدا می کنن. کاش اتفاقی رد بشی از کوچه های دلخوری، بروم نیارم که چقدر میخوام که از بیشم نری، هر بار با شنیدنه صدای تو آروم شدم، حتی واسه یه رفتنت پیش همه محکوم شدم. صدام نمی کنی، حالا که عاشقت شدم تو اعتنا نمی کنی، دلتنگ تر میشم ولی نشنیده میگیری منو، هنوز همه حال تو رو از من فقط میپرسن. و